dyskusja z formalnego punktu widzenia sprowadzała się do wprowadzenia poprawki do dekretu Bieruta. Dlatego trzeba przyjąć ten projekt uchwały i ewentualnie pracować nad czymś zupełnie innym. Proszę się nie krępować i złożyć lepszy wniosek. Inny, lepszy wniosek. Dziękuję bardzo. Podczas pierwszego czytania projektu PiS-u we wrześniu ideę zniesienia 9 maja jako święta zwycięstwa i wolności poparły kluby PO, PiS-u, PSL-u i Solidarnej Polski. SLD zgłosiło poprawkę, a klub Twojego Ruchu nie zajął stanowiska. Oszustwo na dużą skalę w Poznaniu. Poszkodowanych jest prawie 250 osób. Grupa oszustów pod pretekstem pożyczek przejmowała domy i mieszkania klientów. Wartość 165 przejętych nieruchomości to ponad 44 miliony złotych. Po 4 latach poznańska prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie. Oskarżyła 40 osób, postawiła im w sumie ponad 400 zarzutów. Dwoje głównych oskarżonych usłyszało po 150. To właściciel biura nieruchomości Mariusz T. i notariusz Wioletta D. Ci, którzy pożyczali pieniądze, byli przekonani, że nieruchomość jest tylko zabezpieczeniem kredytu, tłumaczy prokurator Magdalena Mazur-Prus. I te pieniądze oddawali w różnych kwotach, jednakże nigdy nie dostali harmonogramu. Zwodzono ich, mówiono im, że najważniejsza jest umowa ustna, a to, co nie jest zapisane na papierze. A po pewnym czasie okazywało się, że nie regulując swoich zobowiązań w terminie, ale w terminie wpisanym w umowie, o którym kompletnie nie mieli zielonego pojęcia, przestawali być właścicielami nieruchomości. Poszkodowani w sądzie walczą o odzyskanie nieruchomości. Pomaganie bezdomnym będzie karane eksmisją. Takie ogłoszenie pojawiło się na jednym z osiedli pod Paryżem i wywołało we Francji poruszenie. Szczegóły tej sprawy zna Marek Brzeziński. W liście skierowanym do lokatorów osiedla komunalnego można przeczytać, że surowo będzie karane otwieranie drzwi na klatkę schodową, aby bezdomni mieli się gdzie schronić przed chłodem. Nie będzie tolerowane także przynoszenie osobom bez dachu nad głową pożywienia. Nie przestrzegających tych przepisów czeka eksmisja, mówi jeden z mieszkańców. Identyczny w treści tekst sformułowano na temat dokarmiania gołębi. Pracownik socjalny regionu paryskiego traktuje bezdomnych jak zwierzęta i grozi karami za okazanie gestu solidarności. Osiedle mieści się na tak zwanych trudnych społecznie przedmieściach, które od Paryża oddziela Sekwana. Mieszkańcy zamierzają protestować przeciwko temu, jak w tym trudnym klimatycznie i jednocześnie świątecznym okresie potraktowano osoby zepchnięte przez los na społeczny margines. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wielka Brytania może stać się pierwszym krajem, w którym dzieci urodzone dzięki metodzie in vitro będą miały troje genetycznych rodziców, a wszystko po to, by uchronić noworodki przed chorobami i kalectwem. Rząd w Londynie przedstawił już propozycję odpowiednich regulacji prawnych. Zwolennikom chodzi o to, by zapobiec ciężkim genetycznym chorobom u dzieci. Takie choroby pojawiają się, gdy matka ma wadliwe struktury komórkowe zwane mitochondriami. Mitochondria zawierają minimalną ilość DNA. Nowa metoda zakłada, że oprócz komórek rozrodczych ojca i matki, przy zapłodnieniu będą też wykorzystywane zdrowe mitochondria od trzeciej osoby. Tą osobą będzie obca kobieta. Brytyjski rząd chce, by każdy przypadek był rozpatrywany osobno. Klinikom płodności potrzebne będą nowe zezwolenia, a dziecko nie będzie miało dostępu do informacji o dawczyniach mitochondriów. W praktyce taki zabieg przechodziłoby około 10 kobiet rocznie. Nad propozycjami rządu niedługo ma głosować parlament. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Chętnych wielu, ale ryb nie ma. Prawdziwe oblężenie przeżywają w ostatnich dniach przystanie rybackie przy Zatoce Gdańskiej. Od wczesnego ranka dziesiątki chętnych na świeżą rybę czekają na kutry wracające z połowów. Większość odchodzi jednak z kwitkiem, mówi Paweł Niczka, rybak z okolic Pucka. No nie ma, nic nie możemy złowić. Od 3 tygodni nie ma dorsza, było trochę śledzia, śledź też zginął, teraz wszystko foki pogoniły. Ale to foki wyjadają wam, czy w ogóle nawet nie ma już tutaj ryby? Wyjadają i ryba prawdopodobnie ucieka przed fokami i też dlatego nie ma. Taka ryba z morza lepsza niż ze sklepu? Bez porównania chyba. Chodzi o świeże, nie? W sklepie to już jest albo dobowe, albo jak już mrożone. To mięsko się różni? Nie jest takie wysuszone, bo mrożenie wysusza rybę. Od 5 rano stoi tu ludzie, a jadą z kwitkiem, odjeżdżają. Z rybakami rozmawiał Sylwester Pięta. To był Serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres do kawy Saeco z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino za 2199 zł lub w 30 ratach 0%.

7, 8, 9, 10. No to starczy może. Pan Roman już myślałem, że ja pan na szczęście dla mnie zasnął. Coś do to ja bym tak wycyganił troszkę. Znaczy nie wycyganił w sensie, że ja tych cyganów. Ale rozumiem, nie. Bardzo proszę, ale rozumiem intencję. Tak myślę, że tak, żeby wzbogacić ofertę, to tak jak pisałem w mailu, że może na przykład jakiś taki łatwo wykonalny podarunek od Trójki mojej ulubionej. Na przykład ja bym nabył kalendarz. Dobrze. A na każdej stronie by się tam ktoś obecny podpisał. Dobrze, co więcej mam jeszcze... Mama kartografów, wielkich malarzy. Rozumiem. No to ja za to jeszcze powiedzmy 500 jeszcze dorzucę. 500, czyli mamy już 6,5, tak? No tak. A gdybym ja panu jeszcze dorzucił do tego, zaproponował piękną bombkę, ręcznie wykonaną przez dzieci z takiej pracowni, z Akademii Młodego Konesera. Pani Anna Skawińska przysłała nam takie bombki, za co bardzo, bardzo dziękuję. Przesyłka dotarła piernikami, podzieliłem się z kolegami. To co by pan na to powiedział? No, powiedzmy 500. No, to już mamy w ten sposób 7. No, to... Myślę, że 7 też ładna liczba. 7000. A tu mi koleżanka jeszcze podpowiada, że jeszcze jedna jest bombka do tego scenariusza. Bombka z autografem naszego wspaniałego aktora Tomasza Kota. Także cały ten zestaw trafi do pana za 7. Tak się umawiamy, tak? Dobrze, dziękuję. Dobrze, bardzo. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci zestaw, proszę państwa, sprzedany. Panu Romanowi pozdrawiam pana i dziękuję. 13 minut po 18. Kto jeszcze nie wysłał, proszę państwa, SMS-a o treści pomoc, ręka do góry. Czekamy na SMS-y o treści pomoc 72 265. 72 265. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Cały czas można te SMS-y wysyłać również po zakończeniu programu do końca stycznia. 72 265. Czekam na SMS-y o treści pomoc, a za chwilę w roli głównej, proszę państwa, wyjątkowo gitara elektryczna od Dariusza Kozakiewicza, od zespołu Perfect, z autografami muzyków. Ta gitara warta już 13 000 zł, ręcznie malowana przez pana Darka. Kto da więcej? Time of year to be with the one that you love. Then won't you tell me you're never more wrong? Christmas and New Year's will find you at home. There'll be no more sorrow. John Bon Jovi przed chwilą, a teraz Dariusz Pieruk na gitarze Darka Kozakiewicza, gitarze elektrycznej, to prezent od zespołu Perfect. Pan Robert na antenie, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Panie Robercie, pan zaproponował nawet nie 13, a słyszałem, że 13,5, prawda to? Potwierdzam. Pan Andrzej również z nami. Panie Andrzeju, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniamy się. Mam 13,5, co pan na to? No to będzie 13700. 13700 od pana Andrzeja. Panie Robercie? 14000. 14000 za gitarę? I powiem tak, że ja wracałem z podróży. No i niech pan gra, był przeciwnik na święta, także może jednym razem coś wylicytuję. Oby się udało, czego panu bardzo serdecznie życzę i bardzo, jak zwykle, dziękuję za aktywny udział w naszej licytacji. Pozdrawiam pana, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, dobra wiadomość, ma pan nowego konkurenta. Bardzo się cieszę. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witamy w trójce. Halo? Halo, halo, panie Wiesławie. Jestem. To już za chwilę. Już jest pan Wiesław na antenie? Jestem, tak. Jestem. To pan. Panie Wiesławie, mam 14 tysięcy złotych za tę gitarę, która właśnie brzmi. Bardzo pięknie. Już ma pan 15. Pięknie. Mam w tej chwili 15. Bardzo już dziękuję. 15. Pan Robert? Już 16. Już 16 tysięcy. Ręcznie... Już 17. Już 18. Nie nadążam z notatkami. Już 19. 19 tysięcy za gitarę elektryczną. 20 tysięcy Dariusza Kozakiewicza z zespołu Perfect. 20 tysięcy złotych od pana Roberta. Panie Wiesławie. 21. 21. 22. 22 od pana Roberta. 23. 23 tysiące. 24. 24. 25. 25 od pana Wiosłowa. 26. 26 tysięcy. 27. 27 tysięcy od pana Wiesława. 30 000. Czy ja dobrze słyszałem ile? 30 tysięcy. 30 tysięcy. 30 tysięcy od pana Roberta. Gratuluję panu Robertowi. Panie Wiesławie, ale był pan bardzo, bardzo dzielny. To ja panu dziękuję, bo bez tych postąpień, bez tej licytacji nie byłoby tak fantastycznego wyniku. Tak, ale to jeszcze nie wszystko. Ja mam taki zwyczaj, bo już nie pierwszy raz biorę udział w licytacji. Aha. Ja przekazuję 10 tysięcy na... po prostu na licytację. Dla Fundacji Nasze Dzieci. Na fundację, tak. Zatem odnotujmy 10 tysięcy dodatkowo. Bardzo dziękuję za ten dar od pana Wiesława. Panie Wiesławie, wszystkiego dobrego. Dla pana, dla całej rodziny. Panie Robercie, 30 tysięcy złotych. Zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci za taką sumę. A ta gitara od zespołu Perfect, od Darka Kozarkiewicza, sprzedana. 30 tysięcy, brawo. Gitara. Gra pan na gitarze? Nie, może no, ale wie pan. Ale również dobrze nie używam żadnych wcześniejszych gitarek. Ale od czegoś trzeba zacząć, zatem sprzęt pan już ma do nauki. Jasne, już mam lekcje gry pana Darka. Dziękuję. No tak. Tak brzmi ta gitara, proszę państwa. A gitara Darka Kozarkiewicza, prezent od zespołu Perfect, na gitarze autografem, przepięknie pomalowana ręcznie przez pana Darka ta gitara. 30 tysięcy złotych. Gratulacje, pozdrowienia dla pana Roberta. Ukłony dla zespołu. 20 minut po godzinie. Christmas, and what have we done? Another year older, and a new one just begun. And so this is Christmas. Yeah, I hope you have fun. Cały czas czekamy na Państwa SMS-y. 72 265. 72 265. Koniecznie trzeba wysłać choć jeden, jedyny SMS o treści pomoc. Koszt to 2 zł plus VAT. 72 265. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Za chwilę finał związany z rękopisem tekstu piosenki Odnawiam duszę Jacka Cygana. Ten rękopis wart 15 tysięcy. Czy ktoś da więcej? For the weak and the strong, the rich and the poor ones, the road is so long. And so happy Christmas for black and for white, for the yellow and red ones. Let's stop all the fight. And a happy new year. Let's hope it's a good one, without any fear. And so this is Christmas. Prawie 24 minuty po godzinie 18 na antenie. Mili goście, finaliści, pani Agnieszka. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Dobry wieczór. I pan Adam. Witam pana, panie Adamie. Dobry wieczór. Mam ogromną nadzieję, że ożywią się również przedstawiciele przyjaciół. Może z Gdańska, może z Krakowa, grupa przyjaciół, może z Warszawy. Można włączać się cały czas do naszej licytacji, także do finału. 7 trójek na początku, 22. Miałem za rękopis tekstu piosenki Odnawiam duszę Jacka Cygana wraz z zestawem 10 płyt autora. Miałem 15 tysięcy, ale zdaje się, że pani Agnieszka zaproponowała 15,5, prawda to? Tak, prawda? Tak. Panie Adamie, co pan na to? No myślę, że zaczniemy od 16. Od 16. Proszę bardzo, możemy tak zacząć? Dobrze, to w takim razie 16,333. Z głosu czuję, panie Adamie, że to poważny przeciwnik. Będziemy się starać. Pewny siebie. 17 tysięcy od pana Adama. Tak szybko idziemy, tak? No to w takim razie 17,333. 17,333 od pani Agnieszki. Pani Agnieszko, spróbujmy 18 tysięcy. Spróbujmy, 18. Zobaczymy, co będzie. Dobrze, to w takim razie 18,333. 18,333 zł od pani Agnieszki. I jest 19. I jest 19. Dobrze. No to 19,333. 19,333 od pani Agnieszki. 20 tysięcy. 20 tysięcy złotych od pana Adama. Zawsze zaczynała pani, podpowiem pani Agnieszko, od słowa dobrze. Dobrze, to w takim razie 20,333. 20,333. Pan Adam. 21. 21. Od pana Adama. No to dobrze. W takim razie 21,333. Panie Adamie, co pan na to? Pani Agnieszka bada moją cierpliwość. Tak. 22 tysiące. 22. Granice wytrzymałości. No tak, tak, tak. Widzę, że tutaj faktycznie przeciwnika mam ostrego. No to 22,333. Zgadłem za pierwszym razem. Panie Adamie? 23 tysiące. 23 tysiące. Przypomnę, że licytujemy, proszę państwa, rękopis tekstu piosenki Odnawiam duszę Jacka Cygana wraz z zestawem płyt. Mamy 23 tysiące od pana Adama. Pani Agnieszko. Dobrze. W takim razie 23,333. 23,333. To dobrze, panie Agnieszki. Panie Adamie, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, jest szalenie niebezpieczne. Bo znaczy, że... Zaczynam się obawiać. Że, tak, że konkurent podejmuje decyzję po prostu. Zmieńmy strategię. 25,333. Aha. Chce pan... Dobrze. No. Przedłużamy, tak? Pani Agnieszko? No to 26,333. 26,333 od pani Agnieszki. 27 tysięcy. 27 od pana Adama. 27,5. 27,5 tysiąca od pani Agnieszki. Przypomnę, że ten rękopis za szkłem oprawiony w pięknych ramach. No i płyty. Dodatkowo zestaw 10 płyt Cyganeria Jacka Cygana. 27,5 tysiąca już mam za ten zestaw, panie Adamie. 28 tysięcy. 28. Trudny przeciwnik. Trudny. 28,5. 28,5. 29. 29 od pana Adama. 29,5. 29,5. 30 tysięcy. 30 tysięcy. No chyba z ciężkim sercem niestety muszę zakończyć, bo taki sobie założyłam limit jednak do 30 i teraz... Pani Agnieszka, może namówię na finał związany z innym przedmiotem. To przed chwilą, to przed nami, to za chwilę. Dobrze. Tak więc dobrze, polecam. Dobrze. I bardzo dziękuję pani. Dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo. W takim razie i gratuluję. O, to się jeszcze okaże, bo to na antenie za chwilę, czy już... A przedstawiciel jednej z grupy? Grupa Przyjaciół z Gdańska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam. Mam 30 tysięcy za ten rękopis. 31 proponuję. 31 od grupy. Panie Adamie. No ja niestety też muszę podziękować, choć była to bardzo miła licytacja. Też tak uważam, a suma zawrotna i fantastyczna i za to panu bardzo, bardzo dziękuję. Polecam następne finały, które już za kilka minut. Panie Adamie, wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Grupa Przyjaciół, halo. Jestem na linii. A skąd Grupa Przyjaciół, bo już zapomniałem? Z Gdańska. Z Gdańska, tak. Grupa Przyjaciół z Gdańska proponuje 31 tysięcy i tym samym wygrywa licytację. Panie Kubo, ja mam jeszcze prośbę. Tak. Czy mógłby pan użyć tego swojego magicznego przycisku? Mógłbym, naturalnie. To co, ja używam przycisku magicznego, a pani mówi stop, tak? Myślę, że nie będę pana narażała na zbytni wysiłek palca. Mhm. Niech pan nadusi tylko raz. Raz? Tak, tylko raz. Proszę bardzo. Jest. I wie pan, co tu się pojawiło? Pojawiła się kwota 36,5 tysiąca złotego. A, to piękna więcej kwota. Powiem. Tak. Że w mojej magicznej kuli widzę, że chciałoby się także przyłączyć do tej licytacji jeszcze na tym etapie. Mhm. Grupa Przyjaciół z Warszawy i z Krakowa. Można było prosić o połączenie? Będzie ciężko, bo mamy mnóstwo przedmiotów dzisiaj jeszcze w finale. Ale może grupy namówię na udział w innych naszych licytacjach. Przyjmijmy, że 36,5 tysiąca mam. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Za tę sumę ten rękopis sprzedaję. Gratuluję grupie. Dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam grupę przyjaciół z Gdańska. Program trzeci, już prawie 18.30. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś pociągi jeździły szybciej niż teraz. Pani nie na bieżąco. Teraz pociągi PKP Intercity z Warszawy do Gdańska jadą niecałe 3 godziny. Tak szybko jeszcze nie było. Sprawdź na intercity.pl. PKP Intercity. Nowe czasy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już za chwilę, za 2 minuty. Licytacja i finał związany z płytą, złotą płytą Lenego Krawica. Ta płyta, proszę państwa, 14 tysięcy kosztuje. Tyle jest warta. Kto da więcej, postąpienia nie ma. Zatem zachęcam. 7 trójek na początku. 22. Drogi święty Mikołaju, przyjedź do takiego kraju, który wiosną pachnie różą, w którym dzieci mieszka dużo i choć one różne są, wszystkie razem bardzo chcą. Czapki takie jak piloci, kota żeby w domu wsocił, chmury do sypania śniegu, żeby zawsze mieć kolegów, kredę żeby świat malować, żeby mama była zdrowa, lasu do robienia echa, żeby tata się uśmiechał. Mikołaju dzieci stąd życzą ci wesołych świąt. To jest święty Mikołaju, drugi list z takiego kraju, w którym człowiek na człowieka czasem długo musi czekać. Mikołaju, tylko ty możesz spowodować, by wstępowały rzesze całe do stronnictwa pastorałek. Żebyśmy skleili nowy łańcuch uczuć choinkowych. I niech ruszy serca z posad liga anielskiego włosa. Niech pomaga, kiedy trzeba, towarzystwo gwiazdki z nieba. Mikołaju, wszyscy stąd życzą ci wesołych świąt. Niech ci, Mikołaju, druhu, kwiat zakwitnie na kożuchu, niech ci świat otuchy doda, niech ci rośnie ciepła broda. A gdy się owiniesz kos, niech się tuli cicha nos. Dwa listy. Panie Kamilu, dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Daniel. Panie Danielu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Kamil, ile proponował za złotą płytę Lenego Krawica? Moja oferta to 16 tysięcy. 16 tysięcy. Nie mało. 16 tysięcy złotych mam. Panie Danielu, ile pan proponuje? 16 999. 16 999 od pana Daniela. To ja zgodnie z tradycją podbiję do 17 333 zł. Bardzo proszę. Odnotowałem. Pan Daniel? No ja chyba spasuję na tym etapie. Trudno. To się zdarza nawet najlepszym, panie Danielu. Natomiast bardzo panu dziękuję za udział w licytacji, jak zwykle. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się, panie Danielu. Panie Kamilu, mamy tak 17 333. No, taka jest moja oferta. Ja bardzo dziękuję i przyjmuję z godnością. Co więcej, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Świetnie, bardzo się cieszę. Złotą płytę Lenego Krawica panu za te pieniądze oddaję. Pozdrawiam wszystkich licytujących i pozdrawiam kibicujących obok żonę i syna. Ukłony dla całej rodziny. Dziękuję panu za udział. Dziękuję bardzo i pozdrawiam jeszcze raz gorąco. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Pan Mariusz pyta, piszący, w jaki sposób można wspomóc fundację, na którą są zbierane w tym roku pieniądze. Proszę o informację. No można poprzez SMS-y 72-265. SMS-y o treści pomoc. 72-265. Można... Te informacje znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Tam jest numer konta Fundacji Nasze Dzieci. Można wpłacić po prostu pieniądze. No i można jeszcze pokusić się o udział w licytacji. Dwa finały jeszcze przed nami. 7 trójek na początku, 22. A co w tym finale? Bo już zapomniałem. Bigos. Bigos. No dobrze. I koszulka. Koszulka polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014. Do koszulki dołączona jest wspaniała piłka, oryginalna z mistrzostw, również z autografami. Ten zestaw wart 16,5. A Bigos? Bigos miał jakąś kosmiczną cenę. Znaczy przepis na Bigos. 20 chyba, tak? Dobrze pamiętam? 7 trójek na początku. 22. chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Za sprawą Państwa SMS-ów mamy ponad 32 tysiące złotych. Kłaniamy się nisko i dziękujemy za te dary. Czekamy na więcej. SMS-y, przypomnę, o treści pomoc. Należy wysyłać 72 265. W ten sposób, jak Państwo widzą, również bardzo mocno wspieramy fundację Nasze Dzieci. 72 265. Marzy mi się choć 50 tysięcy do 19. Może się uda? 72 265. Bardzo proszę o SMS o treści pomoc. To kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. A może grupa przyjaciół z Warszawy, może grupa przyjaciół z Gdańska albo z Krakowa będzie zainteresowana koszulką polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014 wraz ze wspaniałą piłką? Ten zestaw w tej chwili kosztuje 16,5 tysiąca. Kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. Many ways, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas to you. Dwadzieścia jeden minut do 19:00. Panie Mariuszu, halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór, witam ponownie. Dobry wieczór, pan Mariusz na antenie. Mamy konkurenta. Kto tam? Halo, dobry wieczór. Janusz z tej strony. Pan Janusz, bardzo się cieszę, że pan jest. Panie Januszu, panie Mariuszu, pan zaproponował 16,5, prawda? Tak, dokładnie. Tak. Ja proponuję 20. 20 od pana Janusza. Oj, mocne postąpienie. Panie Mariuszu. Bardzo proszę, 21. 21 od pana Mariusza. 22. 22 od pana Janusza. 23 poproszę. 23 bardzo proszę, po raz pierwszy dla pana. 23 tysiące. 25 od pana Janusza. 26 poproszę. 26 pan Mariusz. 7. 27 pan Janusz. To idźmy z ciosem, 28. 28 od pana Mariusza. Do równego rachunku 30. 30 tysięcy, proszę państwa, za zestaw koszulka polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014 i piłka siatkowa również z autografami. Mamy 30 tysięcy od pana Janusza. Panie Mariuszu. Proszę dodać plus 1000. 31. 33 333 od pana Janusza. To 34 proszę dla mnie. 34 tysiące od pana Mariusza. 1000 więcej. 35 pan Janusz. U mnie też 1000 więcej. 36 pan Mariusz. 37. 37 od pana Janusza. Bardzo proszę, 38. Odnotowałem, panie Mariuszu. Dziękuję. 40 po raz pierwszy, po raz drugi. Nie. 40 po raz pierwszy, owszem. No dobrze, może być po raz drugi. Dla pana Janusza. 41. 42. 42. Ja podziękuję póki co. Jest muszę jeszcze... i podziękować za miłą zabawę i dobry uczynek dla tych dzieciaków. Panie Mariuszu, jest jeszcze przepis na kapustę z grzybami do kupienia. Dobrze, postaramy się dołączyć. Polecam, w każdym razie gratuluję panu tutaj, że pan uczestniczył. Rozumiem, że już po raz pierwszy, po raz drugi. Czy jeszcze ktoś tam jest na linii? A wie pan, że podkusił mnie pan? Sprawdzę. Nie ma. Nie ma, ze smutkiem w głosie stwierdziła Ewa. A zatem, panie Mariuszu, dziękujemy za udział. Polecam... No nic, miał być samochód. Nie będzie samochodu, będzie dla synka koszulka. To pan Janusz? Tak. A, panie Januszu, ale jaki piękny dar. Jak ja dzieci się ucieszą na oddziale. Po raz pierwszy udało mi się w tym roku dodzwonić i wylicytować. Także cel jest tutaj najważniejszy. Proszę mi wierzyć. Rozumiem, że kupiłem. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci piłka i koszulka dla pana za 42 tysiące złotych. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję i gratuluję. Proszę uprzejmie. A, wspaniałych i miłych świąt panu życzę. Kłaniam się. Remember long ago, and how we loved when we were children. Let's be like children. Dobre wiadomości, proszę państwa. Otóż grupy porozumiały się i w efekcie ten rękopis Jacka Cygana ostatecznie został kupiony za 39,5 tysiąca złotych. Druga dobra wiadomość dotyczy SMS-ów. Mamy już 36 tysięcy. Do 50 naprawdę niewiele brakuje, zatem spróbujmy. Czasu jeszcze troszkę mamy do 19.72, 265, aczkolwiek oczywiście SMS-y można wysyłać również po 19.72, 265. SMS-y o treści pomoc. 72 265. Talking in my dreams of nights of love and days of wonder. I still remember each Christmas time. So if you see me on the street, no need to ask me what would please me. It's your love, believe me. It's Christmas time. Szczęśliwie cały czas, proszę państwa, rośnie. Bardzo dziękujemy. 72 265. 72 265. Prosimy choć o jeden SMS o treści pomoc. VAT, a wcześniej 2 zł. 2 zł plus VAT. Takie to koszty. SMS o treści pomoc. Bardzo potrzebne, bardzo konieczne. 72 265. 72 265. No bardzo jestem ciekaw, czy uda nam się zebrać choć 50 tysięcy, choć aż 50 tysięcy, za które Państwu już teraz bardzo, bardzo dziękuję. Mamy ponad 41 tysięcy do 19.14, prawie 13 minut, 72 265, 72 265. Bardzo prosimy o jeden choć SMS o treści pomoc, a można wysłać i dwa, i trzy, jeśli ktoś chciałby. 72 265. 65. Konieczny jest, bardzo potrzebny SMS o treści pomoc. Za 13 minut, godzina 19, to już za chwilę, za kilka minut, wielki finał. No, tego by nikt nie wymyślił. Związany z przepisem na kapustę z grzybami. Przepis polski wykonywany w tym roku na ziemi amerykańskiej, konkretnie w Waszyngtonie. Ten tajemniczy przepis, bo jak słyszeli Państwo, kolega Wałkuski nie zdradził szczegółów, można kupić. Ten przepis wart 21 tysięcy złotych. 21 tysięcy, kto da więcej? The child is a king, the carol a sing. The old is past, there's a new beginning. Dreams of Santa, dreams of snow. Fingers numb, faces aglow. It's Christmas time, mistletoe and wine. Children singing Christian rhyme, with logs on the fire and gifts on the tree. A time to rejoice in the good that we see. A time for living, a time for believing, a time for trusting, not deceiving. Love and just follow the master. Szansa, proszę Państwa, na rekord za sprawą Państwa SMS-ów ciągle jest. Mamy już ponad 46 tysięcy. Czekamy na więcej. 72 265. 72 265. Prosimy o SMS, o treści pomoc. 72 265. 72 265. Czterdzieści osiem i pół tysiąca za sprawą Państwa SMS-ów. 48,5 tysiąca. Czy ktoś może jeszcze wysłać? 72 265. 72 265. Jest już 50, a może rekord? A tydzień temu było blisko 70. Może uda się tym razem. 72 265. Prosimy o SMS, choć jeden, o treści pomoc. To Cliff Richard za 8 minut, godzina 19. Kolega Wałkuski tak aktywnie chwalił się tym przepisem i tą kapustą z grzybami, że uznaliśmy, że może to będzie nomen omen łakomy kąsek dla państwa. No i udało się. Panie Marku, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan za przepis na kapustę z grzybami zaproponował 21 tysięcy, prawda? Tak. Chociaż nie wiem, jak to smakuje, no ale... Kota w morku kupujemy. No, to trzeba zrobić. Troszkę tak. To odezwał się pan Andrzej. Witamy również, kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Troszkę tak, tylko że o tyle panowie będą bezpieczni, że kolega obiecał, że jeszcze w tym roku, no przed świętami, zatem niedługo, ten przepis zostanie zrealizowany. A ta realizacja zostanie udokumentowana, także taki zestaw również z dokumentacją dotrze do panów, do któregoś z panów być może. Panie Andrzeju, mam 21 tysięcy za ten przepis. Ile pan proponuje? 22. 22 od pana Andrzeja. Panie Marku? To no chyba mamy mało czasu, prawda? Nie. 25? Nie, jeszcze troszkę czasu mamy. Ale 25 to jest fantastyczna propozycja. 25, panie Andrzeju? To ja 27. 27 tysięcy od pana Andrzeja. Pan Marek? To może ja 30. 30 tysięcy od pana Marka. Pan Andrzej? 35. Aż westchnąłem. 35 tysięcy... Propozycja pana Andrzeja, przypomnę, licytujemy przepis na kapustę z grzybami. Tajemny przepis kolegi Wałkuskiego, wybitnego kucharza, jak wiemy. To jest taki przepis, który realizuje na ziemi amerykańskiej, a wąchając tę kapustę, myśli o polskich łąkach, naturalnie. Mamy 35 tysięcy od pana Andrzeja, a pan Marek być może ma nową propozycję? No to spróbujmy 39. 39 tysięcy od pana Marka. Panie Andrzeju. To może 41. 41. Tak dla równego rachunku, prawda? Tak. Tak. Pan Marek? To może... A jeszcze raz, 45, dobrze? Bardzo proszę. 45 tysięcy od pana Marka. Pan Andrzej się zastanawia. No to może 48. 48 tysięcy. Ja tylko przypomnę, że przepis jest naturalnie niezwykły. To nie jest taki przepis, który można znaleźć w książce kucharskiej. To jest taki tajemniczy przepis. Mam 48. No już tak trochę doszliśmy do absurdu, bo chyba nie ma takiego lokalu z bigosem za taką cenę, ale... Wie pan, kto wie? No tak, bo jeżeli przepis tyle kosztuje, to ile musiałby kosztować bigos, prawda? Czy kapusta z grzybami? Ale znając słuchaczy Trójki, jakby zorganizować taką degustację, to kto wie, czy nie byłoby chętnych? Poprzedniej licytacji... Tak, panie Marku? Odsunął się pan mi troszkę od mikrofonu. Mówię, że w którejś z poprzedniej licytacji pani używała słowa dobrze. Aha. Też spróbuję dobrze. To pomaga, pani tak. Będzie 50 tysięcy. No pomaga. Widzi pan, że pomaga? Mhm. 50 tysięcy od pana Marka. Pan Andrzej się zastanawia, ja tylko podpowiem państwu, że mamy za sprawą zbiórki SMS-owej mamy już 60 tysięcy, ogromne szanse na pobicie rekordu sprzed tygodnia. Wówczas mieliśmy niespełna 70 tysięcy, tak więc ostatni to moment, czy nie ostatni, ale w sprawie rekordu ostatni, może tak, 72 265, 72 265, czekamy na SMS-y o treści pomoc. Tymczasem pan Andrzej, panie Andrzeju, szaleństwo, ale mamy 50 tysięcy. Ile pan powiedział? 55. 55 tysięcy za przepis. Dobra, to ja zrezygnuję z tego obiadu, płacę powiedzmy 10 tysięcy na... 10 tysięcy na Fundację Nasze Dzieci. Panie Marku, bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. I bardzo pięknie się panu kłaniam. Dziękuję za ten dar, dziękuję za przesyłkę, czekamy. Panie Andrzeju, ja tylko zapytam koordynujących naszą licytację, czy aby przypadkiem nie pojawiła się konkurencja? Panie Kubo, to ja.